นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมานุธัมมะปะติติมุมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติต่อไปขอให้ทุกท่านจงพากันตั้งใจฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของตนของตนวันนี้จะได้นำธรรมะตามที่ดียกไว้เป็นหัวข้อของการแสดงธรรมและก็เป็นภาษาบาลีไว้ว่าธัมมานุธัมมะปฏิปฏิแปลว่าการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมดังนี้การทำความดีทั้งหลายใช่ว่าเราจะทำได้หรือเราจะทำตามที่ใจของเราต้องการก็หาไม่ได้การทำตามที่ใจของเราต้องการหรือทำตามความอยากโดยส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยสำเร็จบางครั้งที่เราทำด้วยความอยากเป็นที่ตั้งแล้วก็เกิดความสำเร็จนั้นก็มีใช่ความสำเร็จด้วยความอยากโดยสายเดียวแต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการความถูกต้องอันนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จคือผลที่เราต้องการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในหัวข้อหมดแห่งธรรมหลายหมดด้วยกันว่าธรรมนิกยะได้แก่การเลือกเป็นหรือการวินิจฉัยข้ออัดข้อธรรมแต่อย่างนั้นแล้วก็จึงได้นำมาและจึงค่อยนำมาปฏิบัติหรือเราพึงกระทำจากธรรมะที่เราได้พิจารณาหรือเลือกเป็นที่เห็นว่าดีแล้ว ควรแล้วเหมาะแล้วแก่สถานที่แก่การเวลาและเหมาะแก่หน้าที่เหมาะแก่การปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีภาวะตามหลักของความสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปถึงเราจะมีจุดมุ่งหมายมีหลักอันเดียวกันได้แก่พระพุทธศาสนานับจำเดิมตั้งแต่มีพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันมีศีลและก็มีธรรมเหมือนกันเราทั้งหลายก็มีเป้าหมายหรือมีความประสงค์ต้องการเป็นคนดีขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องการดูอย่างคนดีไม่ใช่คนชั่วขณะเมื่อแตกดับทำลายขันแล้วก็ต้องการไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องการพ้นทุกข์คือพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์ไม่ต้องการไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องการไปสู่อบายภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ต้องการอยู่ดีไปก็ต้องการไปดีจำเป็นจะต้องมาก็ต้องการมาดีมาดีก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราๆท่านๆในปัจจุบันนี้และเราทั้งหลายมีภาวะที่ได้ถูกสมมุติเกิดขึ้นจากการสมมุติแตกต่างกันมีทั้งพระมีอุบาสิกาชีและคฤหัสถ์ญาติโยมสถานที่ก็มีได้ชื่อว่าวัดอารามสำนักก็หมายถึงสำนักที่เป็นที่อยู่ของนักบวชแล้วก็มีทั้งบ้านเป็นที่อยู่ของคฤหัสถ์ญาติโยมนี่คือภาวะที่เขาสมมุติให้รู้ให้เข้าใจถึงความหมายการเป็นพระเนรเป็นอุบาสิกาชีก็เป็นเรื่องของการสมมุติทั้งนั้นสมมุติขึ้นในปัจจุบันก็เพื่อประโยชน์คือให้เกิดเข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ถูกสมมุติให้เป็นอย่างไร ะต้องมีกฎข้อบังคับให้ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่สมมุติกันขึ้นมาเฉยๆมือไม่มีกฎข้อบังคับเหมือนประเทศชาติบ้านเมืองหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะคือมนุษย์ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนประเทศไหนต่างก็มีกฎข้อบังคับระเบียบกติกาด้วยกันนั้นไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ละประเทศแต่ละชุมชนเมื่อเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ปีกนาขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีกฎข้อบังคับและเป็นข้อที่อนุญาตแล้วก็มีระเบียบแบบแผนกำหนดธรรมเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่ถูกสมมุติเป็นอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีกฎข้อระเบียบกติกาและก็มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางของการดำเนินด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราได้ถูกสมมติเป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีกฎข้อบังคับถึงจะเป็นเรื่องสิ่งที่เรานับถือได้แก่พระศาสนาอันเดียวกันก็ตามแต่ก็มีกฎข้อระเบียบบังคับแบบแผนของแต่ละภาวะไม่เสมอเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างหรือหลายๆอย่างโดยเฉพาะกฎข้อบังคับได้แก่ศีลเพราะฉะนั้นคำว่าการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมก็จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญสำหรับพวกเรานอกจากจะนำให้เราไปสู่ความถูกต้องเหมาะสมแก่ภาวะที่ได้ถูกสมมุติให้เป็นแล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเรานั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเป็นการประกอบเหตุโดยถูกต้องที่จะให้เกิดผลตรงกับภาวะและหน้าที่ของเรานี่ความหมายถึงคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิปฏิบัติโดยธรรมโดยสมควรแก่ธรรมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอย่างอย่างคารวะญาติโยมสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นพื้นฐานหรือเป็นนิสเป็นกิจประจำวันถึงชาวโลกทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายจะทำไม่ได้ก็ตามแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างศีลห้าอันนี้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะว่าศีลห้านั้นเป็นตัวผูกสร้างแล้วก็ปกป้องคุ้มครองรักษาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์ ซึ่งแปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐให้สมจริงถ้าไม่มีศีลห้าแล้วก็เป็นคนที่จิตใจสูงไม่ได้เป็นสัตว์มนุษย์ที่ประเสริฐไม่ได้เป็นกิริยาปุถุชนไม่ได้หรือเป็นกิริยาลชนไม่ได้เพราะความตามเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ผู้รู้ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าเป็นนิจศีลเป็นศีลที่เราต้องรักษาเป็นนิจเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เป็นนิจก็เท่ากับว่าเรารักษามนุษย์สมบัติของเราไว้ได้อยู่ในระดับที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่งามได้โดยตลอดแล้วเราก็ปฏิบัติเป็นการเป็นเวลาในเรื่องของศีลเช่นวันอุโบสถวันพระถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันพระจะเป็น8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำขึ้นแล้วให้ชื่อว่าเป็นวันพระนั้นตามที่ทราบว่าคร่าวๆจากการบอกเล่าหรือได้ยินจากบุรพาจารย์ทั้งเก่าๆและในปัจจุบันว่าเป็นวันที่ชาวบ้านได้พบพระในปฐมการเลื่อนต้นที่เกิดพุทธสาวกขึ้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพระสงฆ์ในครั้งปฐมโพธิการนั้นท่านมุ่งจะทำสวิมุตต่อพระนิพพานเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญหรือว่าเป็นอารมณ์แล้วก็ที่มาของคำว่าประสงค์อันในที่เป็นลักษณะแก้วดวงประเสริฐควรแก่การระลึกถึงและยึดถือเอาเป็นที่พึ่งในทางใจควรแก่การที่เราจิตใจของเรานั้นไปหน่วงเหนี่ยวเข้าไว้เพราะถ้าเราหน่วงเหนี่ยวเข้าไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่ตกต่ำจะไม่ไปละลกไม่ไปสู่ใบปุ๋ยทั้งสี่แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างแน่นอนทีนี้คำว่าพระสงฆ์ที่เป็นสรณะนั้นไม่ใช่สงฆ์ธรรมดาหรืออย่างสมมติสงฆ์อย่างที่เราเห็นกันดีทั่วประเทศไทยหรือดีในโลกที่มาของพระสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นการรัตนตรัยรัตนตรัยครบทั้งสามได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะยังเหลือสังขารัตนะสังขารัตนะนั้นเราลองศึกษาดูที่มาที่ไปเรื่องแล้วแต่ที่ท่านเข้ามาสู่ท่าตาสาวัตแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อวิมุตติการหลุดพ้นหรือพระนิพพานเป็นเบื้องหน้านั้นก่อนแต่ท่านจะเข้ามาสู่ภาคภาษานั้นท่าน ได้สำเร็จธรรมขั้นโลกุตระข้ามพ้นโลกียธรรมโลกียธรรมกับโลกุตระธรรมมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรโลกียธรรมนั้นจะสูงส่งเพียงใดก็ตามนั่นหมายถึงว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าจะว่าถึงสมาธิยกเว้นศีลสมาธินั้นมันมีความหมายพิเศษนอกเหนือจากคำว่าศีลนั่นก็หมายถึงว่าศีลนั้นเราพอเข้าใจใครว่าญาติโยมก็พอเข้าใจถึงจะไม่รู้ทั่วถึงก็ย่อมเข้าใจถึงความหมายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ตลอดทั้งศีลของภิกษุณีก็ย่อมจะเข้าใจถึงความหมายได้ดีพอสมควรแต่ขั้นสมาธินั้นยังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากเมื่อคนสำเร็จสมาธิถึงสมาธิแล้วทำไมจึงยังมีส่วนแตกต่างคำว่าโลกียธรรมกับโลกุตระธรรมจะมาแยกกันตรงนี้แหละประตูนี้ขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นของทานของศีลขั้นของสมาธิขั้นของกรรมฐานขั้นของการภาวนาแม้จะสำเร็จสมาธิเช่นนี้สมุทการสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อปนาฌานก็ตามถ้าจะว่าในเรื่องรูปของฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่คือรูปฌานแต่รูปฌานอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณังกายะนะเนวสัญญาณังสัญญาณนะอันนี้รูปฌานก็มีแค่นี้เรื่องของสมาธิสมถะเรื่องของความสงบเรื่องของการภาวนาเรื่องของการเจริญธรรมฐานพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านสำเร็จเราเสียซึ่งโลกียธรรมขึ้นสู่โลกุตระธรรมท่านก็สำเร็จจากรูปฌานและรูปฌานเหมือนกันกับผู้ที่อยู่ในโลกียธรรมคือสำเร็จก็จริงแต่ยังยกจิตให้สูงขึ้นเหนือโลกไม่ได้เหนือธรรมของโลกไม่ได้ยังติดอยู่ในธรรมของโลกแต่โลกุตระท่านยกจิตจิตของท่านข้ามโลกเข้าสู่โลกุตระธรรมเลือกโคตรภูจิตวิชาตามธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกียธรรมจะสำเร็จสมาธิวิชานก็ตามก็ยังได้ชื่อว่าเป็นโลกียธรรม

บางก็เข้านิโรธสมาบัติ7วันออกจากสมาบัติแล้วจึงเที่ยวบินบาตรเพื่อยังชีพครั้งหนึ่งครั้งวันแปดขั้นวันคำว่าวันเพื่อนแปดจึงได้เห็นพระจึงได้ชื่อวันพระวันพระนี่โบราณท่านกล่าวไว้อย่างนั้นก็คงจะกล่าวในตามพระไตรปิฎกแหละแต่ว่าผู้เทศน์ยังอ่านพระไตรปิฎกไม่จบยังเรียนรู้ไม่ถึงยังคงไม่ถึงก็เลยอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านมาเล่าสู่กันฟังว่าวันพระคือวันที่ได้พบพระจะพบพระริยเจ้าแล้วก็วันพระนั้นก็เลยได้วางหลักและกฎเกณฑ์เป็นวันที่พระเรามาประชุมกันมาญาติโยมก็จะมาประชุมกันบ้างมาพบกันเพราะฉะนั้นก็จึงได้มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติขึ้นเช่นอย่างการแสดงธรรมการรักษาศีลอุโบสถ1วัน3วันอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นกำหนดธรรมเนียมจารีตประเพณีพระพุทธปฏิบัติกันมาโดยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของในทางโลกไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อบัญญัติหรือกำหนดธรรมเนียมจารีตประเพณีอย่างนี้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมนั้นก็ยังคารวะญาติโยมที่พูดทิ้งไว้แล้วมีถึง5เป็นพื้นฐานต้องการที่จะควบคุมด้วยกฎข้อบังคับให้มากขึ้นสำหรับคารวะญาติโยมก็จึงได้มีการสมาทานศีล8ในวันพระขึ้นนั่นแสดงว่าผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นผู้ที่มีกำลังศรัทธาสูงขึ้นแก่กล้าขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะนำชีวิตของเรานั้นมาอยู่ในความดีได้แก่ข้อบังคับมากขึ้นคือศีล8ศีลอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนบ้างสามวันสามคืนบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมหรือโดยสมควรแก่การว่าการไหนควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติอย่างไรนั้นเราคงต้องมีการคือเรื่องพิจารณาเรื่องธรรมวิจยะซึ่งแสดงไว้ในสัมโพชฌงค์เจ็ดประการขึ้นต้นจากการมีสติเพื่อระลึกเป็นหลักเพราะอะไรอะไรก็ตามที่จะปรากฏขึ้นในใจของเราทุกคนแล้วก็แผ่กระจายไปสู่วาจาสู่กายสู่ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเนื่องด้วยกายท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายจำต้องประพฤติปฏิบัติก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกถึงสิ่งนั้นๆขึ้นมาให้มันได้ก่อนเมื่อระลึกได้แล้วเราก็ค่อยระลึกต่อไปธรรมวิจยะการเลือกเป็นการจัดสรรหาธรรมที่เหมาะสม แก่การเวลาแก่เรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติของแต่ละวันหรือเป็นนิดของแต่ละการและเวลาและสถานที่เราดูเป็นต้นชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคนเราเมื่อมีธรรมานุธรรมเป็นหลักถือเป็นหลักสำคัญเท่านั้นก็จะเป็นผู้มีความเจริญในความเป็นของตนของตัวเราเองไม่ว่าเราจะสมมติเราเป็นอะไรไม่ว่าเราจะมาสู่ในกรอบของการสมมติอย่างไรความดำรงคงอยู่ในความสมมตินั้นจะเป็นไปด้วยความถูกต้องและก็เหมาะถูกต้องต่อตัวเราและบุคคลอื่นตลอดทั้งสถานที่ถูกต้องเหมาะสมกับการและเวลาแม้แต่การที่เราจิตใจเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันก่อนที่เราจิตใจเรียนนั้นเราก็จะต้องมีการพิจารณาเพื่อค้นหาอารมณ์อารมณ์ใดที่มันจะเป็นเครื่องแก้จิตแก้ใจแก้ใจของเราแก้จิตใจของเราจิตใจของเราทำไมจึงต้องไปแก้เพราะจิตใจของเรานี้ปกติแล้วมันจะลุกไปคิดจะปรุงจะแต่งไปตามกระแสของกิเลสเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีบุคคลใดใครผู้หนึ่งที่จะไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามกระแสทางของกิเลสไม่มีก็เหตุว่าจิตทุกข์จิตทุกข์ดวงเมื่อเราติดถูกกิเลสมันหุ้มห่อและกิเลสมันพาเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างไรเราทั้งๆไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ตามกิเลสก็พามาเกิดจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกิเลสมันก็พาเกิดจะไปอยู่ในนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายกิเลสมันก็พาเกิดพาเป็นแม้แต่เราจะต้องเที่ยวอยู่ในสังสารทุกข์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติรวมทั้งลมจุดตีจากเป็นสวรรค์พอมาโลกแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์พอมาโลกอยู่อย่างนี้ไม่ไปสู่อบายภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังได้ชื่อว่าเราเวียนว่ายตายเกิดแบบก้อนทุกข์คือขันธ์ห้าอยู่ในสังสารทุกข์เหมือนกับผลของความชั่วต้องไปเสวยบาปกรรมอยู่ในนรกหรือไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเสวยผลแห่งความชั่วในนรกเป็นต้นเท่านั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะอยู่ในภาวะที่สมมุติเป็นการเลวหรือบาสุบาสิกาก็ตามไม่เป็นก็ตามมันก็ทุกข์เหมือนกันดังนั้นทุกข์เพราะต้องเป็นแบบขันธ์ห้าเต็มไปด้วยภาระขันธ์ห้าของพวกเราจะดำรงทรงอยู่ได้ด้วยภาระของเราเราต้องดูแลเราต้องรักษา ราต้องประคบประหงมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องรับภาระอะไรมีการดูแลรักษาเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกผู้ที่แบกภาระคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมันก็ประกอบไปด้วยตะวันทั้ง9วัฏฏะทั้ง6เนี่ยนี่เป็นรูปที่เรามองเห็นเป็นธาตุเป็นวัตถุกว้างสอบยาวานาคือเป็นก้อนวัตถุแค่นี้แต่สาขาออกมาขาสองแขนสองเป็นอายตนะเป็นทวารเนี่ยมันก็คือรูปแต่ว่าอายตนะคือรูปนั้นมันก็ทำหน้าที่ให้เกิดภาระทั้งดีชั่วสุขทุกข์ของสัตว์ที่ต้องเที่ยวในวัฏสงสารได้พิสดารกว้างขวางยิ่งกว่าคำว่าก้อนกายอันนี้ก้อนกายอันนี้ทั้งแท่งมันทำหน้าที่คือให้เกิดการกระทบและสัมผัสให้เกิดความรู้ขึ้นยิ่งร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นเท่านั้นไม่เหมือนกายคือตากายคือหูกายคือจมูกกายคือลิ้นไม่เหมือนอย่างไรตาสร้างรูปให้เกิดรูปรู้รูปรู้แสงรู้สีหลากหลายยกตัวอย่างรูปอย่างเดียวก็พอแล้วว่ามันนำภาระให้แก่จิตใจของเรามากกว่ากายสัมผัสเป็นไหนๆกว้างไกลแค่ไหนที่ตามันสร้างให้เราไม่ว่าความสุขความทุกข์เป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่รักเป็นที่ใคร่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ปรารถนาต้องการเป็นที่โกรธเป็นที่เกลียดเป็นที่ชังเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความพยาบาทอาฆาตจองเวรโดยไม่ลดละและก็เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงของกิเลสที่หุ้มห่อหัวใจของเราอะไรจะเกิดก็หลงคำว่าหลงนั้นหมายว่าหลงความเป็นจริงหลงทางของความเป็นจริงคือความรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งเห็นรู้ก็รู้อย่างหลงหลงเห็นแสงเห็นสีก็รู้อย่างหลงหลงมือไม่แก่ไม่แช่จึงเรียกว่าโมหะเป็นผู้หลงเมื่อหลงมันก็เลิกในการที่จะปฏิบัติกับสิ่งนั้นนั้นให้มันเป็นไปในความถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นไปได้ยากถ้าผู้ปฏิบัติอย่างหลงหลงทำอย่างหลงหลงมันยากต่อการที่จะถูกกับความเป็นจริงแม้ในสิ่งที่เราต้องการนี่เราต้องทำอะไรให้พากันหยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาทำทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในตัวเรากายของเราเนี่ยเป็นก้อนธรรมทั้งก้อนถ้า เป็นท่อนทรงก็เป็นธรรมทั้งทรงทั้งท่อนเป็นธรรมทั้งท่อนแต่จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นอยู่ที่จิตใจของเราแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นจิตของเราเมื่อประสบกิเลสที่ห่อยกิเลสตามมาเกิดมาเกิดก็กิเลสปัญหามาสุขทุกข์ก็กิเลสปัญหาสุขพาทุกข์พาติดเป็นผู้สุขผู้ทุกข์นั่นไม่ใช่เราเพียงแต่ว่าไปเร็วไปช้าอยู่ได้นานอยู่ได้น้อยเช่นอย่างเมื่อเกิดเป็นคนอายุ100 ปีบางคนก็อยู่ได้ถึง100 ปีบางคนก็ไม่ถึงบางคนก็มาเกิดยังไม่ทันถึงแสงตะวันแสงเดือนแสงดาวก็ตายเสียอย่าดูเวลากันพิจารณามันตายมาโดยลำดับโดยลำดับที่ไหนเป็นที่ตั้งที่เกิดพอมาตั้งมาเกิดตรงนั้นก็ตายตรงนั้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นเราบางทีอยู่ได้นานหน่อยหลายวันหน่อยนึงมันก็ตายอยู่ได้เป็นเดือนก็ตายถ้าคนอยู่ได้พ้นจากเดือนพ้นจากสิบเดือนนั่นแหละก็พอที่จะได้มาลืมตาดูโลกเกิดใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องโลกมันเป็นยังไงมันคืออะไรสุขทุกข์เป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเราลองย้อนนึกดูว่าเราพ้นจากท้องของแม่เราแล้วนอนอยู่ในกระดูกรู้เรื่องอะไรไหมปวดหัวตัวร้อนปวดท้องท้องอืดท้องเพ้อมันเป็นยังไงถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ออกเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงมันเจ็บมันปวดยังไงใครรู้บ้างมันไม่มีใครรู้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่แก่พอที่จะรู้จะไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยลืมตาเห็นโลกจริงอยู่ไม่รู้โลกทุกอย่างที่มันเกิดกับตัวเราความหิวเป็นยังไงความกระหายเป็นยังไงนอนอยู่ในกระเบื้องเป็นหลายๆชั่วโมงมันปวดมันเมื่อยหลังมันอย่างไรเตือนไหมถ้าเราเตือนรู้จักเรียนสารู้จักโลกรู้จักอะไรแหละรู้จักหิวหิวมันเป็นทุกข์ยังไงก็รู้จักรู้จักเจ็บจักปวดจักร้อนจักแสบจักหนาวมันสุขมันทุกข์ยังไงรู้แหละนะเรื่องความรู้คนไหนยังแบบยังไม่ทันรู้สิ่งเหล่านี้มันก็ตายไปแล้วพอจะเริ่มรู้ก็ตายมันตายมีอยู่ทุกระดับถ้าเราจะดูความตายของคนและสัตว์มีอยู่ทุกวินาทีตายทุกวินาทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายในที่นี้พิจารณาถึงความแก่ถึงความตายความแก่ที่เปิดเผยความตายที่เปิดเผย อย่างที่เราเข้าใจหนังเหี่ยวอยู่ในโลกมานานหลายสิบปีผมลองฟันเลื่องหูมืดตาฝาดสามขาเร็วที่โดดแก่เมื่อแรงก็หมดถดถอยลงไปถดถอยทุกอย่างที่มันเข้มแข็งอยู่ในขณะนี้ตาเข้มแข็งหูเข้มแข็งเข้มแข็งยังไงมองได้ไกลและชัดเจนฟังได้ไกลและชัดเจนกำลังวันชาจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหลียวซ้ายและขวาจะทำงานทำการก็แข็งแรงทั้งนั้นพอเกิดลงไปแล้วแก่ด้วยปวดหัวก็ปวดแล้วมันสูญเสียความเข้มแข็งไปมันสลายไปกับการเวลากับวัยไม่ใช่ว่าเราจะไม่หมดไม่สิ้นไม่เสื่อมไม่สุดไม่เสียไม่หายแต่เราไม่ได้นำมาคิดเราไม่ได้นึกดูสิ่งเหล่านี้เหมือนกับดูสิ่งต่างๆทั้งหลายถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้เหมือนกับดูสิ่งต่างๆทั้งหลายประจำวันของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้ขึ้นมาเหมือนผู้รู้ทั้งหลายมันจะต้องรู้ดูอยู่บ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆคนคิดอยู่บ่อยๆเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เราดูรู้กันอยู่ประจำนั่นแหละไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีเรื่องนั้นมันจะชั่วเรื่องนั้นมันจะทุกข์เรื่องนั้นมันจะสุขเรื่องนั้นมันจะเสื่อมอายนะมันจะเจริญที่มันปรากฏเกิดขึ้นอยู่กับโลกคู่กับชีวิตของเราให้เรารู้ให้เราเห็นนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเราจะรู้จะเห็นความแก่ที่เกิดเผยไม่สำคัญคนเห็นคนแก่ยังปวดเผยไม่เห็นจะสำคัญตรงไหนใครบ้างล่ะที่ไม่เห็นไม่มีนั่งอยู่ในที่นี้เห็นกันมาแล้วทั้งนั้นเห็นอย่างเต็มหูเต็มตาเห็นกันอย่างมากมายแล้วได้อะไรไม่เห็นจะได้อะไรนี่แหละคำว่าเห็นกับตาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นด้วยใจถ้าเห็นด้วยใจแล้วจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้แม้แต่ความตายที่เกิดเมื่อจะตายโหงตายหาตายโหงหมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุตายหรือฆ่าตัวตายก็เรียกว่าตายโหงตายหานั่นหมายถึงว่าเป็นโรคไตไตเจ็บตายหรือว่าแก่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตายแบบไหนอย่างไรก็เห็นกันมาแล้วทั้งนั้นก็ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นจะเป็นกติสอนใจอะไรไม่มีเห็นแล้วก็แล้วไปยิ่งเห็นยิ่งโลภยิ่งเห็นยิ่งโกรธยิ่งเห็นยิ่งเมาเมายิ่งเห็นยิ่งมากมากนี่สิ่งที่ได้เมื่อมันไม่ได้ในสิ่งที่ดีมันก็ต้องได้ในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตไม่มีกติกาชีวิตที่จะชีวิตดำรงอยู่แล้วก็ไปสู่ทางที่ดีงามนี่เห็นเมื่อก็เรียกว่าเห็นที่เห็นกว้างไม่เกิดประโยชน์แต่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดูความชราความเสื่อมที่ถูกปกปิดไว้กำบังไว้ดูความตายที่ปกปิดไว้กำบังไว้เราจะเห็นแต่เมื่อเราต้องไปรู้จริงที่ปกติ ำบังไว้อย่างเหนียวแน่นหนาแน่นนั้นออกมันจึงจะรู้จึงจะเห็นมามันจึงไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายสิ่งที่ปกปิดความชราก็ดีปกปิดความตายก็ดีเราแก่ไปทุกขณะจิตทุกวินาทีท่านว่าอย่างนั้นตายก็เช่นเดียวกันตายทุกขณะจิตตายทุกวินาทีนี่แต่ความตายความแก่ความตายมันมีสิ่งปกปิดไว้อย่างหนาแน่นแผ่นดิน 84,000 โยกรู้สึกว่าจะยังไม่หนาเท่ามันหนาจนไม่มีใครจะรับได้ว่ามันหนาเท่าไหร่นี่ไม่อาจจะรับได้แต่นี่อะไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปรู้ได้เป็นหน้าที่ของอะไรในตัวของพวกเราทั้งหลายมีไหมมีผู้ที่จะทำหน้าที่ให้เราไปเพิกถอนหรือเลิกจอบหรือสิ่งที่ร่มรอยปกปิดกำบังอย่างหนาแน่นนั้นนะมีอยู่คือปัญญาท่านให้ใช้ปัญญาเท่านั้นอื่นนอกจากปัญญาไม่มีไม่ใช่เป็นเครื่องจอดไม่ใช่เป็นเครื่องรู้ไม่ใช่เป็นเครื่องถอนสิ่งที่ร่มรอยออกไปได้นอกจากปัญญาตอนนี้ปัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นปัญญาที่มาจากใจคือผู้รู้อยู่ข้างในที่มีสกลกายของเราห่อหุ้มอยู่ท่านกำลังอยู่ในท่านกลางตัวของเราสมมุตินะซึ่งถูกเนื้อหนังเครื่องเย็นกระดูกทั้งหมดที่เรียกว่าตัวเราหุ้มห่ออยู่ดินน้ำลมไฟมันห่อหุ้มอยู่นี่แหละเราต้องรู้ดินห่อน้ำห่อไฟห่อลมห่อมันจึงจะเห็นจิตเห็นใจของเรายากไหมตัวเราตั้งศอกยาววานาขึ้นไม่เหมือนกันดินที่เรานั่งทับนอนทับอยู่ใน 84,000 โยกตามเรื่องราวที่กล่าวสืบกันมาว่าอย่างนั้นมันก็ยังไม่หนาเท่ากับไม่ใหญ่เท่ากับหนึ่งขึ้นตั้งศอกหนึ่งขึ้นด้วยซ้ำไปนะนิดเดียวแต่ใครเจาะมันหรือมันออกให้เห็นล่ะเห็นใจของเจ้าของล่ะเราต้องเห็นใจของเราก่อนเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วนั่นแหละเราความสว่างที่เห็นใจใจที่เห็นสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นแหละมาดำเนินการรู้ถอนชำระล้างสิ่งที่หุ้มห่อปกปิดกำบังแม้เราเห็นความแก่ความตายที่ถูกปกปิดไว้แก่ทุกขณะลมหายใจทุกขณะจิตนี่สรุปแล้วก็คือเห็นด้วยปัญญาถ้าเราจะจำในตำราตำรานั้นก็ไม่ยากเรียนไม่กี่นาทีมันก็รู้พอที่จะนำไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญญาที่จะนำให้เห็นความตายที่ปกปิดความแก่ที่ปกปิดได้แต่เราเป็นสื่อเป็นกระแสได้อยู่แต่เราต้องทำจิตใจของเราให้เที่ยงตรงคงที่มันจึงจะเป็นไปได้ พราะฉะนั้นทำที่ควรแก่พวกเราเท่าไหร่ในที่นี้และการเวลานี้เราทั้งหลายได้เลือกเพิ่มที่นี้พิจารณาเห็นอารมณ์อันใดเห็นธรรมอันใดที่สติของเราจำนวนเดียวเข้าไว้เอามาเป็นอารมณ์ในสำนักของเราก็ได้เลือกเพิ่มจัดสรรเอาเป็นหลักเข้าไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติกันจะถือว่าเป็นอารมณ์ที่เหมาะแก่ทุกจริตทุกนิสัยถ้าเราจะพูดถึงหลักใหญ่หลักเดิมซึ่งเป็นหลักของใจก็ได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละเป็นหลักไม่มีอะไรก็ให้เอาพุทโธธัมโมสังโฆแต่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องหลักคำว่าพุทโธพุทโธมันมีลักษณะเหมือนกับมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนมันเป็นตัวของเราทุกคนคำว่าพุทโธแต่ส่วนธรรมะนั้นมันเป็นข้อปฏิบัติมันเป็นตัวอารมณ์ที่เราจะนำยึดเอามาเป็นทางของการปฏิบัติส่วนพระพุทธองค์นั้นถ้าจะว่าโดยประมัติแล้วก็คือตัวเราคือตัวเราถ้าตัวละการหลักสมมุติแล้วก็ได้แก่พระอรหันต์พระเดชเจ้าทั้งหลายผู้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงจึงจะเป็นสรณะที่พึ่งใจของคนและสัตว์เทวดาได้เพราะฉะนั้นคำว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นก็หมายถึงผู้ที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามรอยพระยุคลบาทนั่นแหละและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตถุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งกระดกธรรมเนียมจารีตประเพณีกรรมในทางพระพุทธศาสนาสืบมาจนถึงกับกาลปัจจุบันนี้นั่นคือประสงค์ถ้าจะพูดถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจก็ดีทุกปฏิบัติตรงตรงกับมรรคผลนิพพานไม่แหวกซ้ายแหวกขวาไปหาโลกสงสารญาณปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมไม่เพื่อโลกเพื่อโลกเขายกย่องเพื่อโลกเขานับถือเมื่อปฏิบัติเพื่อตนทำให้ตนในที่นี้ก็เพื่อผู้กิเลสไม่เอาแต่ปฏิบัติเพื่อธรรมเพื่อความเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมถ้าจะว่าถึงการบูชาแล้วก็เราจะบูชาธรรมศีลธรรมเท่านั้นไม่บูชาอื่นนอกจากคำว่าศีลธรรมสามีจะปฏิบัติโลปฏิบัติโดยสมควรแก่เกียรติที่จะเกิดผลถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงนี่คุณของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคำว่าพุทโธสำคัญที่สุดบริกรรมพุทโธสำคัญที่สุดนั่นนี่เป็นพื้นฐานเป็นหลักประจักษ์ตัวพุทโธเป็นสำคัญที่สุดพุทโธถ้าเราหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดับขันธ์นิพพานไปแล้ว2,500 กว่าปีเราจะไปหาที่ไหนหาดูที่ไหน ที่เรากราบไหว้พระพุทธจินรัตน์ท่ามกลางสลานี้เป็นประธานนี้ก็เป็นสิ่งที่สมมุติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทราบว่าเหมือนหรือไม่เหมือนก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่นี่พุทโธถ้าจะหมายถึงพระคุณก็คือคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระปัญญาคุณความฉลาดความสว่างกระจ่างแจ้งเพื่อโลกสามแดนโลกธาตุไม่มีความมืดปกปิดแล้วถ้าความแจ้งโลกที่แหละทำให้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าหมดกิเลสบริสุทธิ์ที่คุณขึ้นมาและพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วถ้าจะเสด็จดับขันธ์นิพพานใครจะไปว่าอะไรแต่พระองค์ไม่ดับขันธ์นิพพานทรงยังทรงชีวิตอยู่ถึง45ปีจนอายุครบ80ปีจึงดับขันธ์เข้าสู่นิพพานก็เพราะมหากรุณาธิคุณเพื่อจะยกสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากนรกขั้นต่ำสุดก็เป็นมนุษย์สมบัติสูงไปในสวรรค์สมบัติรวมทั้งพรหมโลกแม้แต่นรกสัตว์ที่มันหนามันหนักยิ่งกว่าเป็นดินแต่หมื่นสี่พันโยนยกไม่ไหวก็ปล่อยทิ้งไปตามยถากรรมนั้นเราเลยลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธผู้ตื่นผู้บกบานเพื่อสว่างโดยนำมาทำคุณธรรมแล้วก็หมายถึงพุทธะคือผู้รู้คำว่าพุทโธหรือว่าพระพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นั้นมีในตัวของเราทุกคนพุทธะผู้ที่สามารถที่จะฝึกขัดเกลาให้เป็นผู้ตื่นได้ให้เป็นผู้รู้จริงได้ผู้ตื่นได้ผู้เบิกบานได้นั่นแหละคือตัวพุทธะพุทธะก็มีในตัวเราทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นการระลึกถึงพุทโธจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องดีที่สุดดีแล้วแต่คนทุกข์เกลียดมิตรใจนั่นแหละเราหลงเหนียวส่วนพระธรรมนั้นเราจะนำมาเจริญหลงเหนียวมาเป็นหลักใจของเราสติของเราก็ได้ยังท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ธรรมานุธรรมะยินธรรมในธรรมก็เลยถึงธรรมธรรมนั่นคืออะไรกุศลและกุศลสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ไม่บุญไม่บาปนั่นแหละคือธรรมเข้าใจง่ายๆถ้าดูจิตของเราจิตการวิปัสสนาจิตที่เกิดอารมณ์บุญขึ้นจิตที่เกิดอารมณ์บาปขึ้นตามดูนั้นดูจิตที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีดูจิตที่มันเป็นอกุศลซึ่งประกอบด้วยเกิดผลมานะทิฏฐิที่ปรากฏชัดอยู่ในจิตใจของเรา แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคำว่าโลกเปลี่ยนหลงไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราต้องอาศัยรู้สมมติอาศัยรู้บัญญัติเราจึงจะรู้เปรียบเทียบกับจิตของเราที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตการุปัสสนามีความรู้ของเรากำลังไปรู้สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นอกุศลหรือไม่บุญไม่บาปซึ่งประกอบด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบันจิตการุปัสสนานี่คือเป็นเรื่องของพระธรรมหรือเราจะทำที่หยาบหยาบไม่ง่ายในการมาเพ่งในสกุลกายของเราตามหลักสมมติดินยี่สิบน้ำสิบสองผมก็เล็บฟันหลังกระดูกเยื่อแล้วกระดูกม้ามตับไตปอดทำให้ขยายอันแหลกเก่าเป็นอารมณ์เมืองเหนือสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์สติอยู่กับอาการสามสองนี้เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นพระธรรมธรรมธาตุพระสงฆ์นั่นก็ขอเรียกได้หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิเป็นผู้ฟังธรรมเป็นผู้เจริญพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละคือพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีคือผู้ปฏิบัติชอบการเจริญสมาธิภาวนานั้นมันเป็นการเพื่อจะรับบำเพ็ญในจิตของเรานั้นเกิดเป็นจิตที่มีความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความสงบเพื่อมันเมื่อจิตของเราสงบตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นบาดฐานบาดฐานของการที่จะสร้างปัญญาเพราะการที่เราจะรู้อะไรขณะที่จิตเป็นหนึ่งนั้นมันรู้ในจิตถ้ารู้ออกมานอกจิตจิตนั้นจะไม่สงบความสงบนั้นเมื่อสงบแล้วใช่ว่าจะคิดไม่ถึงจะไม่รู้อะไรสงบนั้นคิดเป็นรู้ได้ถ้าเราต้องการจะคิดถ้าเราต้องการจะรู้ส่วนสงบแล้วคิดอะไรไม่ได้นั้นมันเป็นความสงบที่ลึกซึ้งลึกลงไปเกินกว่าที่จะรู้อะไรได้มันเลยชั้นพื้นฐานที่จะให้เรารู้และคิดรู้ตรองรู้อ่านรู้วิตกวิจารณ์รู้ได้ไม่มีเลยแล้วมันไม่มีคำว่าวิตกวิจารณ์มันมีแต่จิตคือรู้อย่างเดียวรู้ในรูปของมันโดยธรรมชาติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตรวมสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันยังคิดค้นได้อันนี้แหละมันทำให้จิตใจของเราสว่างสวยแล้วก็จะเห็นอยู่รอบจิตใจของเราไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่รอบจิตใจของเรานั่นแหละถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่เราผู้ปฏิบัติถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่เกิดหรือถ้าผู้มาอยู่นี่เพื่อพัฒนาจิตใจของตนนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเช่นอย่างเมื่อจิตสงบลดเล็กน้อยน้อยลดขนาดปานกลางมันเกิดการนิมิตแสงสว่างขึ้นไม่เป็นภาพต่างๆแล้วก็ส่งจิตไปเพลิดเพลินอยู่ในนิมิตเหล่านั้นนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆมันก็ได้แต่ความเพลิดเพลินนั้นก็ดูภาพพยนตร์ดูหนังดูลิเกดูละครไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ถ้า ไม่สงบกันแล้วแล้วรู้เห็นแล้วใช้ปัญญาที่รู้พิจารณาน้อมลงสู่กระแสธรรมคือนิจังทุกขังอนัตตาด้วยการเกิดดับดูการเกิดดับนี่มันก็จะเป็นประโยชน์มันจะแสดงจัดมันจะแสดงสัจจะด้วยความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปหยาบก็อย่างที่เราลืมตาเห็นรูปละเอียดก็หมายถึงปรากฏในจิตรูปเฉียงจริงรูปสัมผัสกันบรมที่ปรากฏในจิตนั้นรูปละเอียดมันมีสภาพคือความจริงเหมือนกับรูปหยาบภายนอกรวมทั้งกายของเราทั้งหมดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดซึ่งเป็นของละเอียดก็เช่นเดียวกันกับกายของเราไม่เที่ยงอย่างไรทนอยู่ไม่ได้อย่างไรแต่ดับอย่างไรฉันใดก็ดีสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราแม้จะจิตของเราจะเป็นสมาธิเป็นฌานก็ตามมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นและการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ได้เอาอะไรนอกจากรู้ต้องการที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมเท่านั้นเมื่อธรรมมันพารู้อย่างไรก็แปลไปตามสภาพของธรรมอย่างนั้นไม่ได้ว่าจะไปยึดไปถือถ้าจะยึดถือก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติถือพุทโธธัมโมสังโฆถือกรรมฐานถือแนวทางและการพิจารณาเพื่อเจริญปัญญาของเราเท่านั้นเมื่อปัญญาของเราเกิดแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาถึงความชราที่เกิดขึ้นได้ความตายที่ไม่เกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้ความแก่ความตายทั้งที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้นั่นแหละจึงจะได้เชื่อเป็นผู้รู้ความแก่ผู้รู้ความตายโดยที่ยังไม่ตายโดยที่ยังไม่แก่ยังแข็งแรงอยู่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็สบายใจความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมมาทั้งหมดสรุปแล้วนี่แหละเราท่านผู้ทำและปฏิบัติทั้งหลายคือธรรมานุธรรมปฏิปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมแก่การเวลาแก่ภาวะหน้าที่ของเราทุกคนเพราะนั้นได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้